Take two, motherfuckers. Take two. Ta min kopp kaffe här nu. Ta min cola. Surpla extra högt sådär. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och ja, alla nörderier som finns där ute. Sådär. Dagens datum är den 25/11/2017 och det här är avsnitt 142. Idag får ni lyssna på mig och Sara. Och helikoptern som cirkulerar över mig igen. Och en helikopter som skulle ge. I det här avsnittet så hade vi egentligen med Alexander Cederholm och Erik. Men att vi fick tyvärr en liten fnurra på inspelningen, så att vi får helt enkelt ta och skjuta upp på gästandet av Alexander och hoppas att vi kan få en inspelning en tid framöver istället. Idag blir en intim stund med mig och Sara när vi ska prata lite grann om Forza Motorsport 7, Yomavari Midnight Shadows och så veckans diskussion, Ondskans många ansikten. En öppen diskussion kring vad som gör att antagonister i spel står ut. Sen tar jag ska prata lite grann om Justice League och sen har vi lite lyssnarfrågor som vi tar upp på slutet. Ja, det blir en intim kväll här. Det blir en kort liten del sådär, men att ja... Det blir kul i alla fall. Sådär. Ja, vi beklagar helt enkelt hur det ser ut idag. Men, det är sånt som händer helt enkelt. Det får bli framtida avsnitt. Vi teknikens får in under. Alexander igen. Teknikens under, säger teknikens jag under, yes. Jag får väl säga att jag får ta på mig största ansvaret här. Att det fuckades upp lite grann. Allt är ditt shit fel, happens. Johnny. Allt är mitt fel. Shit happens och vi får helt enkelt bara köra vidare på det här. Ja. Men om vi ska hoppa in lite grann på spel i fokus. Vi skippar nyheter. Jag tycker det inte har varit så mycket intressant. Och vi kommer ha en fråga senare sen i lyssnarfrågorna som har varit väldigt aktuell. Så vi hoppar in. Vi kan ta slänga till dig på direkten, Sara, med Yomavari Midnight Shadows. Okej, vi ska gå in direkt på det depressiva då. Okej. Vi går in på det depressiva sådär. Välkommen till Deppliv. Ja, Yomavari Midnight Shadows. Jag recenserade det. Och några av er kanske redan har läst recensionen och läste att det var ett spel som jag stängde av efter 5 minuter eftersom det jag fick en gut punch och alla sorters punches så att säga nästan. Stängde av det, la mig i fosterställning, grät lite, tog upp spelet sen efter dagen efter. I alla fall Midnight Shadows eller Yomavari Midnight Shadows är en efterföljare. Standalone verkar som med story. Night Alone tror jag det första spelet hette, har inte riktigt spelat det själv, så det handlar om två bästa vänner som var, jag tror Yui och Haru som de heter, två fina chibi anime stuk tjejer, jättegulliga så här. De kommer av sig och Yui blir typ kidnappad eller någonting sånt. Och Haru ska då navigera runt i en stor mörk stad och dö om och om igen. Medan hon försöker hitta sin bästa vän som har försvunnit. Jag säger dö om och om igen eftersom det är lite trial and error gameplay. Lite Dark Souls-aktigt i den bemärkelsen att man... får helt enkelt lista ut vilken rätta vägen du går. Du har inga vapen. Så du kan liksom inte... Du kan liksom inte strida mot monsterna. Varje monster i spelet är baserat på japansk legend eller myt. Vilket jag tycker är rätt coolt. Men som sagt, du har inga vapen. Så du får springa ifrån dem. Eller gömma dig bakom skyltar, buskage och sånt här. Det är värt att nämna att det är ett survival horror-spel. Precis, det är ett survival horror-spel. Ser jättegulligt ut på ytan, men är intensivt direkt deprimerande. Och, jag menar, spelet börjar, tutorialen börjar liksom att Yui ska typ så här, begrava en av sina hundar som har dött. Så att det är liksom, där redan där sätter liksom tonen i spelet, och sen 5 minuter in så händer det någonting i tutorialen som liksom fick mig att bara, nej, jag vill inte spela det här just nu ikväll. Och det här var från den kaxiga Sara från liksom, du har väl på dig hörlurar, du sitter väl i ett mörkt rum, titta aldrig bort för skärmen. Och Sara var liksom, kiosk, det är ingenting, klart jag kommer göra det. Vad finns vad är det här? Det är liksom supersnuttepluttigt och gulligt. Det finns väl ingenting som gör att jag kommer avvika ifrån och titta och uppleva spelet 5 minuter senare. Ja, jo, precis. Och hela grejen var, det var ju inte på grund av något jumpscare eller någonting sånt. Och visst, spelet har ju jumpscares, men det var liksom inte det som fick mig att liksom inte spela det. Eftersom det är väldigt, väldigt tungt psykiskt, så att folk alltså som är bekanta sig med som vet hur det är att leva med psykisk ohälsa och sånt här kan borde i alla fall varnas lite. Lite varning där, stor fet jävla trigger warning där kan jag ju säga, om vi nu ska använda såna ord. Jag är ju liksom, jag är en person som lever med ångest varje dag i min vardag, så därför tog det här spelet så himla liksom, det var liksom som en gut punch liksom. Men samtidigt så tycker jag det är bra att spel tar upp alltså mer de här ämnena utöver liksom att för innan, det har varit så mycket fokus på typ PTSD, krig och sånt här, eftersom väldigt många spel handlar om krig, men nu finns det mer och mer spel som handlar om psykisk ohälsa, hur liksom man hanterar det eller liksom och det är inte bra alltid, så att säga. Och jag är ju en person som älskar mobila spel och älskar allting som är liksom inte är blommor och bin typ, eller glitter och glamour, men det kan vara kul det också, men det här spelet är ett spel som det är värt att spela. Det är ett jättebra survival horror-spel. Där finns typ nästan ingen musik alls i spelet, så du liksom sitter ändå där i din ensamhet och hör susor i bakgrunden och bara stegen eller ljuden från monsterna och sånt här, och, eller typ den våldsamma vibrationen i PlayStation 4-kontrollen som jag spelade på varje gång ett monster kommer nära och typ pulsen stiger och så här. Men det är ett bra spel. Toppen bra survival horror-spel. Men om du vill spela ett spel som för dig med bra... Spela inte det här. Spela inte det här. Men spela det ändå. För att, ja... Vem vet? Du kanske får ett bättre slut än vad jag får, men... jag vet inte. Vi får se. Det är väldigt, väldigt psykologiskt spel där egentligen. Ja, det är ju psykologisk terror egentligen. Som det är det här liksom, vart kan jag gå? Liksom, kommer jag klara mig förbi nästa hörn? Eller är ett monster som står och väntar på mig? Och så ser det så jävla gulligt ut också. Och så har det en hund också. Och man tänker liksom så här, men hur svårt kan det vara? Eller hur liksom farligt kan det vara? Som sagt, jag var jäkligt mallig när jag skulle spela det. Men ja, man vill ju hela tiden liksom, man går runt och tänker, det kan inte bli värre, det kan inte bli värre. Jo, det kan bli värre. Jag hade ingen aning vad du tackade ja till när vi sa, men Sara, kan du recensera det här spelet? Det är lite snuttepluttigt, gulligt spel, lite mörkt sådär. Ja, precis. Lite right up your alley sådär. Det är lite skräck, det är lite morbid sådär. Dör om. Små flickor dör om igen när du, på grund av dig själv, för att du tar fel väg eller... jag vet inte om det låter som bra beskrivning till dig, men Sara tycker om när små flickor dör om igen. Nej, okej. Men tyvärr kan man ju... Alltså, jag hade ju sett ett spel som man bara kunde klappa katter och sånt, men det här är det näst bästa kanske. Du vet, i Assassin's Creed Origin kan du klappa katter. Jag vet. Så... Du får ta och spela där istället så. Ja, det någon gång. Jag kommer dit någon gång och klappar katten. Men i alla fall, Yomawari Midnight Shadows är bra spel, men förvänta dig inte att må bra när du spelar det. Finns ju på Steam också. Det finns att köpa det runt 350 kronor. Ja, det finns på Steam, det finns på Vita, det finns på PlayStation 4 i alla fall vad jag vet. Och jag spelade på PlayStation 4. Jag tror det jag kunde tycka var liksom som det var. Jag har lite svårt när typ handkontroller vibrerar och sånt här. Jag kan tycka det liksom tar en ur själva ens atmosfären lite. Men det är jag för. Men det tycker jag för att typ PlayStation 4-kontroller är våldsam när den vibrerar. Så jag blir nästan mer, alltså typ såhär, man sitter där liksom på nålar och sen så helt plötsligt bara vroom! Bara, åh, hjälp! Ja. Den har lite mycket, det har mycket jumpscares och såhär, men det är också mycket psykologiskt thriller, så att... Yes. Men det är väl i alla fall en rekommendation från dig för de som vill utsätta sig för psykologisk terror. Ja, om du har en inre masochist så play this game. Ladies game, yes. Jag tänker ta det lite mer lättare så där och inte mörkt på något sätt utan väldigt färggrant och väldigt mycket fart, inte liksom stopp runt varenda jävla hörn, utan det är Forza Motorsport 7 som jag har spelat här och det är fartfyllt. Det är den sjunde i serien på Motorsport. Spelet har nu över 700 bilar man kan samla på sig och man kan ha olika klädstilar på sin karaktär på föraren man kör, vilket man kan låsa upp i spelet eller via lootboxes. Så jävla lootboxes alltså. Ja, jag fick en specialutgåva för recension och det första jag fick när man startade upp spelet var, förresten du har VIP-boxar du kan öppna upp här liksom. Jag bara, okej. Och det var liksom, jag fick man får såna olika kort där till exempel du får 100% extra på vinsten när du har kört ett race och sånt där. Och de har 5 gånger på dem som du kan använda ett kort. Eller så kan du låsa upp en ny direkt eller whatever sådär. Det är ju lite det är lootboxer så man får lite olika saker sådär. Lite tyckte inte de här boost. Nej, precis. Lite boost i spelet. Mm. Men att det finns väldigt, väldigt mycket, väldigt många bilar och det är, jag vet inte hur många race det finns. Jag har kört lite olika kupper och sånt där och lekt runt. Jag har kört allt från lastbilar till små ynkliga små bilar, såna här gamla amerikanska bilar helt enkelt. Det har en väldig skillnad på gameplay och sådär. Och min favoritfunktion i spelet är Y-knappen, vilket är en återkommande att du kan spola tillbaka i ditt race ifall du kör in i någonting eller ifall du blir krockad, vilket jag har utnyttjat extremt mycket. Danny the Timebender. Ja, precis. Det är jag och Prince of Persia helt enkelt som kör hårt på det där. Ja. Jag är inte en sån här kompetitiv person, men att när jag satte mig här med spelet och liksom, jag kan ta honom på insidan av kurvan här. Jag körde in i julhuset på honom. Jag sitter fast liksom, jag kan inte svänga runt. Vi har sagt det nu, har alla kört förbi. Men det är ju någonting med bilspel. Jag har ju inte körkort själv heller. Och jag menar, men några av de mest liksom brutala spelen där jag liksom verkligen känner att typ, om jag bara kunde typ krascha in i det så gör jag det första chansen jag får liksom. Och det är typ bilspel. Jag har försökt göra pit maneuver på väldigt många bilar, men det funkar inte riktigt i spelet så jättebra. Jag kan tyvärr inte snurra runt om, utan det är mer att jag fastnar i deras julhus och så sitter vi fast. Jag bara, siamesiska tvillingen här på banan. Hur känns det? Hur ser banorna ut då? Är det snyggt spel? Alltså det är ett väldigt snyggt spel. Alltså, det har jag absolut ingen. Och för de som har lyssnat, de vet att jag inte är så jävla mycket för grafik och sånt där. Men att det här ser väldigt snyggt ut. Och man känner av liksom farten i spelet. Det är inte, en del bilspel har ju tyvärr inte den här riktigt känslan att jag kör riktigt fort. Men här känns det i alla fall att jag kör riktigt fort på en sån här bana i alla fall. Och vi har, som sagt, den har ju olika väder ibland. Sitter man liksom, försöker torka, sitter och torka, just det, det är på skärmen det är regndroppar. Crap också. Bara, fan, igång, har jag liksom, svettat så himla mycket? Ja, alltså. Precis. Jag är så intensivt spelad här nu. Så. Men att jag tycker det är skönt. Som sagt, man börjar starta upp spel så får man ju introduktion till väldigt många typer av banor och olika fordon på direkten. Så att du får ju liksom lära allt eftersom hur en del fungerar. Och som sagt, det första jag var nog desperat klicka med och hitta var fan byta synvinkel. Jag kan inte sitta in i första person, så det går inte. Du blir lite klaustrofobisk där som annor. Ja, nej, men alltså ifall jag sitter in, då ser inte jag riktigt var svänger banan och allt sånt där. Jag vill ha liksom en klar överblick på vart jag är på väg, så jag kan liksom planera kanske en tid innan att men där borta kommer den där svängen. Jag har den här som ligger precis bredvid mig. Ifall jag tar och försöker snegla in mig på kanten, kanske jag kan ha att han stanna kvar där ute. Så det gäller ju att tänka lite strategiskt ibland i alla fall, att hur lite, ska jag kunna överta. Jag är väl lite annorlunda. Alltså jag är liksom, jag tycker om att sitta liksom first person i och sådana grejer. Men det beror också på, är det för mycket vad ska man säga, sidogrejer eller liksom så här, dashboarden är liksom, tar för mycket plats och så här, då kan jag lätt få en klaustrofobisk känsla, och då kan jag tycka att då är det bättre att sitta i tredje persons vy, till exempel. Men, men det är ju samma sak som en skjutarspel. Man har liksom, okej, de har gjort en jättefin modell på det här vapnet, men vapnet är upp halva skärmen. Kan jag få tredje persons istället? Precis. Det är liksom... Det brukar variera, men jag tycker... Jag kan ha kul i vilket fall som helst, liksom. Det är kul att köra in. Det är nog det jag gör när jag typ så här, jag skiter i om jag vinner eller inte. Bara jag kan krascha in i saker så. Mm. Det här är ju ett sånt här, precis som alla andra bilspel jag har spelat. Det är liksom, kan hoppa in och köra en bana. Det är inte som sagt att jag sitter jättelänge och kör race bara för att liksom, jag ska vara toppen här och jag ska samla alla bilar. Utan det hoppar in, kör en bana. Så där. Ifall det går bra, då är jag nöjd. Då kan liksom avsluta. Går det inte bra, då kanske jag kör ett par race tills jag känner att det har gått bra för mig. Ja, precis. Ja. Och vanligtvis är det liksom, ifall jag lyckas krocka någon så är det plus i kanten kanske. Ja. Ibland går det bra. Ibland så går det inte så bra. Och man får betala för det helt enkelt. Ja, och som sagt, jag har ju en ratt, en sån här bilratt, men den är ju för PC och jag har ju inte Windows 10, vilket man måste ha på den här cross-platformen mellan för Xbox One. Jag kör ju på Xbox One och min ratt är inte kompatibel med Xbox, så därför hade det varit kul för att kunna köra. Men jag har ju tyvärr inte Windows 10 och därför kan jag inte utnyttja att köra spelet på det sättet. Så. Ja, som sagt, teknologins under. Nej, det är mer att Microsoft försöker, ni måste ha Windows 10. Ja. Ni kan inte köra de här spelen så ifall ni inte har Windows 10. Men att, Det är ju det, alltså. Företag som försöker trycka på det de vill. Host. Wink, wink, nudge, nudge, say no more. Ja. Men som sagt, det är ett kul spel. Jag har absolut inga problem. Det är kul att racea lite grann. Är det bästa för sig spelet, tror du? Eller du kanske inte vill säga det än? Jag har ju kört några stycken. Senaste var... Vad hette det för någonting? Huktakåten, om man ska komma på Horizon 3. Och det senaste jag körde in det här. Det var ett spel som kom innan här nu. Helt okej, men jag tror att det här är en bättre känsla i själva spelet. Så de har jobbat lite grann på det. Men att, som sagt, folk kan läsa min recension när den kommer ut i nästa vecka någon gång. Nej, när jag väl har skrivit klart den. Så hur många rattar den får? Hur många rattar? Hur många tutor? Hur många krockar av mig? Ja, precis. Hur många bilvrak av 10 möjliga? Ja, precis. Åker den direkt i tippen eller köper vi in lite extra delar? Blir det Pimp My Car eller inte? Yes. Jag kan ju ta här något som Alexander tog upp, men jag tänkte jag skulle också rekommendera det här för att han var väldigt mån här. Doki Doki Literature Club. Det verkar till synes vara en visual novel, men att det är betydligt mycket mer mörkare än vad man tror. Att när man spelar igenom, att det är faktiskt inte så glatt och glättigt. Det ser ut som en sån här dating sim med 4 stycken skoltjejer, och man är en kille liksom kommer in och har diskussioner med dem, att det tydligen är lite mörkare än vad man tror. Det är också en psykologisk thriller, vad Alexander sa. Han vill ju jättegärna att folk spelar det och sedan twittar han om vad folk tycker om spelet, så att säga. Och det var väl att Dogma understreck. Precis. Men som sagt, det är helt gratis på Steam. Så ja, det är bara att plocka ner. Helt gratis. Det var inte stor, det är 200 megabyte. Jag ska faktiskt typ efter den här podden ska jag nog sätta mig ner och spela igenom det. Eftersom det verkar right up my alley. Min mörka ord, Sara alley. Kommer gå ifrån 5 minuter ifrån. Hon har börjat, så kommer hon gå och lägga sitt hörne. Alltså det var ju faktiskt ett rekord. Det är ett rekord. I och med att det med Yomavari, att det hände, att just den grejen hände också in i själva tutorialen. Och det är väldigt sällan jag lämnar ett spel mitt i tutorialen. Så, ja. Och, folk kommer nu vara så liksom, vad är hon pratar om? Nu blir vi nyfikna. Måste vi kolla så här? Ja, precis. Men som sagt... Don't blame me. Don't blame me. Men, when you get scared and cry. Exakt. Och sen så var det ju det här Alexander Cederholm ville att folk ska spela Doki Doki Literature Club. Yes. Literature Club. Ett spel som sticker ut igen från de vanliga mainstream-spelen vi har fått här nu på sistone. Ja, precis. Låt inte att det är en visual novel stoppa er. Utan det här var verkligen värt att spela. Yes, som man sa, en gut punch som kändes av. Yes, där tar vi rundar av lite grann på spel i fokus. Som sagt, en liten myspyspodd här. Nu går vi in på veckans diskussion istället. Mer ondska och sånt där. Ondskans många ansikten. En öppen diskussion kring vad som gör att antagonister i spel står ut. Ja, och där, alltså det är ju synd. För att Erik tog ju upp en väldigt, väldigt bra... organisationer som... som antagonister eller land som Umbrella Corporation och så här. Det tyckte jag var jättebra. Jag sa ju något som Max säkert älskar, det är ju Sephiroth. Det är ju min. Mm. Det är ju den jag tänker på, en väldigt, väldigt bra antagonist. Men även en antagonist som finns med hela tiden, som man får lite... lära känna. En djupare inblick i karaktären. Exakt. Så att säga. Han är ingen tum karaktär som andra antagonister var för, eller som kan också vara nu för tiden. Och sånt tycker jag är ju liksom... Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra när spelet också är antagonisten i sig. Eller om man spelar som antagonisten också. Till exempel Spec Ops The Line. Mm. Att man helt plötsligt får reda på, oj, det är jag som är problemet. Det är jag som är den eller som jag vet, Silent Hill. Ja, där staden är. Ja, precis. Att antagonisten är ju protagonisten. Och samtidigt också att staden är själva antagonisten också i Silent Hill. Silent Hill 2 är ju som sagt en av mina favoritspel när det gäller survival horror och kan inte prisa det nog, till exempel. Så det var i alla fall. Yes, och jag har såna här karaktärer som man känner att de kan eventuellt stå på min sida. De här som man känner att det finns någonting hos dem som gör att jag kanske kan lita på. Men att jag vet att personen kanske hugger mig i ryggen. Ja. Som exempel här från The Evil Within 2, till exempel fader Theodore Wallace, vilket man vet, man träffar på honom, man tänker skurk, men det är liksom så här, jag kan hjälpa dig att få tillbaka din dotter, jag kan hjälpa dig och hjälpa dig att lösa de problem du har inom bordet. Jag ser att du är torterad inom bordet, jag kan ta bort de smärtorna inom dig. Inte den här balansera på vågen eller alltså att man man vet inte riktigt. Man vet att de har en gömd agenda. Men den kan ju också gynna en själv liksom. Så, alltså du vet att man är lite så här. Han kanske inte är så bad ändå. Nej, han kanske inte är så bad egentligen så där, ja. Det kanske slutar med att jag kan klappa katter till slut. Om jag litar på den här människan. Eller skurken. Eller entiteten. Men ja, eller Diablo till exempel. Mm. De två första spelen åtminstone. Jag tyckte också, för jag satt och tänkte på Bioshock Infinite. Mm. Det är också en bra, ja, slutet där. Att man liksom bara, oj. Det är inte som man trodde. Exakt. Sen har man ju de här typiska, det är liksom, de är bad för bad. Om vi tar till exempel Mafia 3, då har vi liksom maffiabossen Sal Marcano. Ja, ja. Det är liksom, han är ond för att han är ond helt enkelt. Han kör sitt race liksom, jag och ingen annan. Exakt. Man tänker liksom, ja, man kommer ju liksom, man börjar, han spelar som Lincoln Clay och kommer tillbaka från kriget, så han bara, hej, vi kände din styrpappa, vad man ska säga att han är för någonting. Mm. Och vill du göra ett jobb åt oss? Man bara, okej, jag har precis kommit tillbaka med. Och det är liksom, vi delar på pengarna såklart. Det delar exakt lika med maffiabossen, delar lika med pengarna. Okej, ja, men det är lugnt sådär. Sen när man är utgjort eller är klar med heisten, står och firar liksom i baren sådär. De bara, skål! Och sen pang, skott i huvudet sådär. Man bara, jag borde ha sett det här komma. Sådär. Ja, det är, jo. Men där har vi liksom en antagonist som liksom är i namnet sanna handling. Han är liksom bara elak, ja. för att han, det är liksom, det är så han är skriven. Det finns ingen mer för han egentligen. Mm. Det är liksom bara en sida där. Så kan man ju tänka på till exempel Grand Theft Auto-spelen, speciellt Grand Theft Auto 5, där man liksom luras in i att vara the bad guy, eller liksom att man har ingen annan utväg, eller man har alltid ett val. Okej. Okay. Alltid, nästan alltid. Okej. Okay. Ibland har man inte det, men men där är det liksom så här att okay, man, alltså, de luras nästan in i att liksom vara the bad guy. Om man inte är liksom som han är när, ja, han som bara skiter i allting ändå. Eller så har man ju att man känner att man som en kugg i hjulet för GLaDOS i Portal. Det är liksom, hon vill ju bara göra sina test så där, och man, och en annan tar liksom upp, nej, jag vill inte göra, utan hon bryter sig lös. Och då blir hon skurken för att hon vill liksom att man ska fortsätta göra. Och bara sabbar allt för henne. Precis. Oh, stackars GLaDOS. Alltså jag känner så jävla mycket för henne. Ja, men ju längre man är i spelet ser och sen får lite vetskap om vem hon är byggd på och sånt där, så kan man ju få en liten sån här tanke liksom att ja, hon är byggd på en bra personlighet från början. Ja, ju, men det är att, det som grejer. Och det, alltså första spelet, och alla så dessa vet år, liksom det, alla dessa år som hon bara liksom stått och gått liksom där. Mm. Det är klart att det blir en fnurra i systemet där ju. Ja. Det känns som det är den lilla röda tråden här. Fnurra. Den röda fnurra på tråden. Ja. Men alltså GLaDOS är ju typ faktiskt en av de mest briljanta antagonisterna, så att säga, i spel någonsin, tycker jag. Hon är intressant i alla fall. Hon är intressant, och det är väldigt intressant att ha henne som GPS också. Jag vet inte om jag skulle lita på det. Sväng vänster om 300 meter är stort stup. Oh, you should have turned left here. Too bad. Men som sagt, skurkar ska ju helst vara någon som man ska kunna känna lite grann för, som man ser liksom har gått liksom helt fel någonstans. Så att, för jag tycker att liksom, en bra skurk är den som liksom man kan relatera till i alla fall. Jag ser liksom vart han har gått fel. Mm. Ifall det bara är liksom bad för badness sake, det är inget kul. Det är liksom så här, han är elak. Varför då? Nej, men han bara är det. Precis. Han hade en hemsk barndom. Aha, okej, klisché nu här. Hans pappa slog honom när han var liten. Aha, klisché. Ja, okej, ingen nytt här. Liksom. Jag ser inte liksom vart ni försöker komma. Men ifall det är en liksom karaktär som man ser liksom att de har gjort ett misstag som har gjort, de har gått ner på fel sida, då kan man ju liksom relatera med. Som Sephiroth till exempel, han var ju liksom ingen bad guy från början, utan det är ju liksom senare som han fick veta en del saker, och då gick han över liksom till den andra sidan. Och det är sånt jag kan tycka liksom kan vara mer intressant än själva. Ibland kan jag tycka att antagonisterna är mer intressanta än liksom alltså huvudpersonen i spelet liksom. För att oftast så är de väldigt innehållslösa ändå, om det inte är väldigt, väldigt storybaserat på just den man spelar. Men Och sen har vi de här skurkarna som man lägger in väldigt mycket tanke bakom själv, och då har vi till exempel G-Man från Half-Life-serien. Yes. Han säger några saker, han säger wake up Mr. Freeman och allt sånt där, men att utöver det, alltså han har ju väldigt lite som han egentligen gör i spelen. Han bara är där. Han bara är där, och det är ju väldigt mycket att man bygger upp själv en tanke om så här är han. Han är ju liksom en blank slate. Han finns alltid i närheten. Man känner att han har ett finger med i spelet hela tiden, men att det är ingenting som säger att han är genuint elak eller han är genuint god. Han är någonting mitt emellan, för man ser honom vid vissa utvalda tillfällen och man tänker, varför är han här? Och så då tar man ju liksom leker med tanken. Han kanske är här för att han vill hålla koll på en, att man gör det han vill ha gjort, eller liksom, han kanske får det verka som att du måste göra det här för att det är för att jag är elak eller så. Han är lite dubious, han är lite någonting mitt emellan, man vet inte riktigt exakt vad hans motivationer är. Nej, och det tycker jag, och det vet man ju fortfarande inte heller liksom, att typ även efter alla de här spelen, man vet fortfarande inte vad han vill. Nej, eller vem man är. Hade vi fått en tre kanske vi hade fått en förklaring, men ja. Det kommer vi aldrig se. Hashtag never will happen. Nope. Sorry. No. Sorry, precis. Väl, ifall de bara kan vi göra lite treor. Jag vet att det tre är en svår siffra att komma över. Ja, sådär. Det är alltså covid då, du vet. Mm, det är så många olika sätt att göra en trea också. Ja, jo. Jag menar, ifall andra spelutvecklare kan göra treor och sånt där, så kan väl de också göra. Vet inte. Det kanske blir en fyra istället. Ja, precis. Vi hoppar. Ja. Det blir som i Mario, Lost Level. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Men i alla fall, jag tycker... Fan, alltså, om jag ska vara helt ärlig så tror jag Silent Hill 2 är ett grymt bra exempel där man också liksom... Till och med Pyramid Head liksom... Han är ju där, men samtidigt så får man ju reda liksom att allting är ju... Alltså allting i Silent Hill beror ju liksom på James. Alltså det är ju egentligen hans närvaro. Det är ju liksom hans helvete så att säga. Ja. Och det är hans eget fel. Så att, men att hela grejen att liksom, vem fan är Pyramid Head? Och varför är han där? Finns väl ett slut i något av de spelen där man blir en Pyramid Head? Oh, fan mig. Alltså det finns ju många, det finns ju typ ett... Det finns ju ett slut där det är en hund som styr, alltså liksom... Nej, eller, precis, jag vet inte om det är Silent Hill. Rymdskepp och sånt, ja, rymdskeppen och sånt där. Ett UFO som kommer, så man bara, what? Och det kan jag tycka är lite roligt så här liksom, men ja, alltså... Jag gillar hela grejen med typ hela staden är alltså att det är liksom baserat på dina egna eller James egna hemskheter. Det är han som är både protagonist och antagonist. Och sen har vi de här typiska skurkarna som är lite grann som fader Theodore, som är lite skurk. Mm. Som tar till exempel från Resident Evil Wesker. Ja. Han är ju, det är liksom, han vill ha makt bara. Han vill bli den starkaste, bästa. Ja. Det är liksom bara makt som styr. Han kommer från, som sagt, Umbrella. Och där har vi liksom tillbaka till elaka företag som är liksom en bakgrundsskurk. Det är liksom en återkommande tema. Liksom. De finns hela tiden bakom och de gör alla de här hemskheterna. Men så har vi liksom en skurk i själva... Han är lite som en puppet liksom också. Precis. Men att han har ju även fortfarande en egen drivning. Ja, han har en egen agenda också. Precis. Som är liksom utöver Umbrella Corporation. Så att det, och sånt tycker jag rätt kul. Alltså det är bra när det görs bra, så att säga. Det ska inte spåra ut som det lätt gör i många spelserier, så att säga, eller typ filmer. Mm. Så, men Wesker, han är en intressant karaktär med karaktär. Yes. Vi kan ju kanske runda av med skurk. Jag är nyfiken på folk där ute tycker om antagonister. Ifall de har någon som de tycker att den här är en jättebra gjord skurk. Och gärna, eller varför i så fall också. Som sagt, en skurk kan ju vara en skurk bara för skurk, som sagt. Det, är liksom, det finns ingen anledning. Vi måste ha en skurk i spelet, annars vad ska vi annars göra i det här spelet ifall det inte finns någon bad guy att slåss emot? Ja. Vad ska man så länge göra? Så länge man inte gör såna här tråkiga skurkar som är Warrior, raka motsatsen till Mario. Det är liksom antiskurken, precis. Det är den absolut tråkigaste och lättaste att göra. Ja, typ så här. Ja, men du är en mörk karaktär av huvudkaraktären. Typ. Men det finns liksom inget djup i dig mer än att typ du är helt anti allt. Mm. Som... Och där får man lätt att tänka på när man gör superhjältar, så brukar ju vanligtvis skurken alltid vara raka motsatsen så där. Om till exempel Green Lantern, då har vi Yellow Lantern och sånt där. Och, Yellow Lantern, Green Lantern, han är med Justice League, vilket jag har varit sett på. Snygg segway. Så smart! Så smart, precis. Såg Justice League. Den är klart bättre än Batman vs. Superman, vilket var en lite av en clusterfuck till storyline. Yes. De hade slängt ihop 5 storylines i en film. Dock är Justice League 2 filmer som de har klämt ihop till en film, vilket också känns att en del saker känns väldigt de har rushat lite grann på en del grejer. Jag vet att Zack Snyder hade hans första klippning på filmen 2,5 timme, medan biofilmen vi hade vi fick nu här är 1,59, så det finns ju lite grann där. Jag hoppas att vi får en extended som kanske tar och in med några små pusselbitar som kanske gör att det känns bättre. Ja, det är bara... Alltså, men, ja. Det är synd. Yes. Det finns liksom... Alltså, jag har ju inte sett Justice League själv. Och det kommer det ta tag innan jag gör det. Men jag har tröttnat lite på superhjältar, för att det känns... den sista jag sa i alla fall var nu Batman vs. Superman. Förutom då Guardians of the Galaxy, så att säga. Inte Wonder Woman, då? Jag har inte sett Wonder Woman, men jag har hört mycket gott om den. Det är ju det att jag bor ju liksom mitt ute i ingenstans och går inte på bio så himla ofta för att... Ja, loner. Nej, men jag ska se den helt enkelt. Men det jag kände med Batman vs. Superman var att... det saknades väldigt, väldigt mycket. Det saknades och... Det saknades någonting stabilt där. Och istället för en viss bra story så har de liksom bara lagt till en jävla massa scener med mycket action. Och det så tycker jag känns som alla superhjältarfilmer nu, eftersom de spelar catch-up hela tiden med varandra. Den ena ska vara bättre än den ena ska vara bättre och häftigare än den andra. Och jag tröttnar så jävla mycket på det. Men ja, jag har hört mixed reviews om Justice League, så att jag är lite så här, kanske ändå inte är så himla dumt att jag inte ser den direkt när den kommer ut, så att säga. Om vi säger så här, den är ju som sagt, det är ju Zack Snyder verse, får man helt enkelt säga, och han är ju en visuell filmskapare. Tyvärr är han lite sämre på när det gäller plotlines och allt sånt där, så det märks lite grann. Vi hade ju nu att Zack Snyder fick ju hoppa av på grund av hans dotters självmord, och då klev ju Josh Whedon in och skulle ta de sista pickups, vilket jag har läst att är lite mer än bara några få scener. Så det märks, det känns lite grann att den här scenen känns lite mer Josh Whedon, de har lite mer skämt, det är inte så mörkt. Jag vet att själva färgbilden på filmen har de ändrat om ganska mycket. Nu är liksom, det är starka ljusa färger. Det är inte som första Man of Steel och Batman vs. Superman. Det var liksom mörkt. Det var väldigt, väldigt mörk ton i de filmerna, tyckte jag. Jag menar mest bara visuellt. Det är väldigt mörkt. Liksom, precis. Supermörkt sådär. Det var lite mattare, så att säga. Mycket grå ton. lite svenskt. Helt enkelt. Ja, precis. Det är skillnad från här har vi liksom starka färger och sånt där. Det ser lite mer serietidning ut, om jag får säga det själv. Det känns lite bättre, och DC har alltid haft den lite mer ljusare tonen, känner jag, på karaktärer och sånt. Ifall man inte läser serietidningar, om man tar till exempel Stålmannen i en ljusblå dräkt med en stark röd färg, och i förra filmen då liksom mörkblått, mörkröd, liksom man kunde knappt se någonting. Ja, det är liksom, man bara, varför? Jag gillade Justice League. Personligen tycker jag att den var bättre än Thor Ragnarök. Okay. Jag, Jag tyckte att Tor var lite för flamsig liksom, och för mycket one-lines och sånt där. Men det tog jag upp i en föregående del. Jag tycker faktiskt personligen att den här är bättre. Sure, vi har en ganska tråkig skurk egentligen, Steppenwolf. Där har vi en som är elak för elakhets skull. Liksom. Jag ska förstöra världen. Liksom. Varför? Ja, hämnd. Okej. Okay. Didn't have liksom, anything sådär. Else to do today, so... Ja, yeah, jo. Och sen har vi lite... Ja, tyvärr lite fula effekter. Cyborg är inte den snyggaste gjorda, sådär, men jag har hört att de har fått stressa ut en del nya scener och sånt där. Ja, alltså, det är ju beklagligt när man verkligen liksom kan märka av att okej, någonting har gått fel här. Och det syns speciellt i en film som är så actionbaserad till exempel, att kanske inte ens actionscenerna kanske kan hålla det måttet, finns, så att säga. Det är den första scenen man ser. Då är det en flashback, typ en liten barn som spelar in på sin mobiltelefon på Stålmannen. Och där, nu snackar vi Uncanny Valley-ansikte där. För att Henry Cavill håller ju på, när han spelar klart Justice League, så skulle han ju börja spela in Mission Impossible 6, där han har en fet mörsa i ansiktet. Men det finns alltså nu 6 filmer av Mission Impossible. Yes. Okej, okay, jag checkade ur när det var 3. Ja, då är det missat lite grann. Men som sagt, de fick ju fråga liksom, kan han komma tillbaka och göra lite pickups? Och då var de så snälla att de lånade ut just så där honom. Men de sa, enda grejen som var att han får inte raka av sig mustaschen. Oh no. Ja. Vilket syns ganska tydligt, för det stack ut. Det är liksom någon kliar mig i ögonen liksom. Jag bara, vad är det här för något? Jag har sett bättre grafik i spelen hur hans mun ser ut här just nu. För det är liksom hela överläppen och hela hakan. Det är liksom datanimerat. Det var det första som jag såg i filmen. Jag bara, jag hade redan hört att... För jag visste redan om det, som jag har läst liksom, att han, när han blev utlånad för att kunna göra pickups, så att han inte fick raka mustaschen. Jag bara, okej, men det är inte lättare att sätta på en mustasch på en karaktär än att göra om datanimera hela käken. Snacka om cringeworthy. Det var den enda scen som stack ut. Men liksom, som sagt, Cyborg, jag är fortfarande inte riktigt förtjust i designen. Sådär, men att mesta delen av tiden man ser, så har han alltid en typ en hoodie på sig. Sånt där, vilket det är lite som jag. Bara orkar inte fixa håret idag. Hoodie på. Done. Ja, eller så gör hon som mig och bara snaggar huvudet. Men det kan ju vara... Ja, men jag har snaggat en gång i tiden, så det är lugnt. Jag skiljer mest på att jag vill inte ha det där, att det syns liksom att det är lite tunnare på toppen. Ja, just nu är det mer liksom, ja, men jag vill ha lite hår på skallen. Jag är inte 16 år längre. Jag är dubbelt så gammal. Folk undrar, hur gick de från Justice League till frisyrer? Ja, vi pratade om musche, så vi klart det är ansiktshår, hår på huvudet. Ni ser, jag har en röd tråd där. Jag fnurrar på tråden där. Yes, men jag tyckte den var kul. Jag tycker att folk ska gå och se den. Jag hoppas på att se mer. Förhoppningsvis får vi några fler standalone-filmer med de olika karaktärerna. Jag hoppas det inte blir bara massa ensemble-filmer, utan jag vill se liksom karaktär. Jag skulle önska att vi hade fått, precis som Marvel gjorde, med liksom individuella filmer där man kunde bygga upp karaktären istället för, ja, här är vi Flash, han är sån här. Okej. Det tycker jag också. Där har ju Marvel lyckats väldigt bra, både med serier, speciellt serier till exempel. Att de har ju lyckats väldigt bra. Jag är ju ett stort fan av Jessica Jones, och om vi nu ska snacka ondska och typ antagonister, David Tennant som Kilgrave är ju fenomenal, så och jag kan ju tycka att det saknas som sagt karaktärbildning, eftersom de, jag menar, först kom, alltså de kom ut med Batman vs Superman, och det är liksom en film där de har mer än en, så att säga, för att introducera dem, men det lyckades inte riktigt. Och jag menar, de andra karaktärerna, det var liksom, här är en stillbild eller ett kort litet klipp på dem, så det var liksom där, okej. Jag hoppas vi får mer innan vi kastar in Wonder Woman här också. Bara hon har en film som kommer ut. Fast jag tyckte Wonder Woman var ju bäst i Batman vs Superman, så. Och ändå har jag inte sett filmen, som ska vara typ skitbra. Jag antar att de skrev in mer för henne skulle, som Wonder Woman blev en sån succé. Ja, jo. Ja, så alltså, jag skäms att jag inte har sett den. Hur kan du? pinsamt. Shame on you, Sarah. Shame on till och med jag har sett den. Alltså, jag tycker om DC. Så. Alltså, jag tycker ju om DC och Marvel. Jag har liksom... Ja. Jag kan tycka... Det beror på... Helt enkelt. När det gäller serier så kan jag typ läsa nästan det mesta serietidningar. Men när det gäller filmer så det beror ju också väldigt mycket på vem det är som är med i filmerna och hur bra de är när de spelar dem. Och det beror också samtidigt väldigt mycket på regissören. Det frågar. Ja, nu får vi se hur det blir med Hollywood. Hollywood är ju en shambles just nu. Ja. Får se. Tyvärr. Men vi märker vilka som klarar sig och vilka som inte klarar sig där borta. Vilka som blir utsparkade med huvudet före. Men vi kan runda av övriga nördämnen och så kan vi gå in på lite lyssnafrågor så där, som vi tar upp här nu lite grann. Ursäkta mig. Nej, aldrig. Aldrig, fy. Precis. Fy. Ja, sorry. Få skäll av en liten tant här. Nu vet jag inte. Liksom. Respekt som äldre. Vi har en lyssnafråga här från Erika. Hon skriver så här att vi får gärna prata om lootboxes och allt som har hänt på sistone. Kort det som hänt med lootboxes. Det kom ut en här i veckan att Belgien hade sagt att lootboxes var gambling, vilket var felaktigt. Det var en miss i översättningen från den belgiska sidan där de hade hittat det här och de hade slängt in i Google Translate, vilket man inte gör. Älskar att de man. Fast där är jag lite förvånad över att de inte använder Bing. Ja, precis. det är liksom det mesta clusterfucket brukar komma från Bing, så. Men nu var det Google Translate som tydligen hade gjort att det blev någon fel i översättningen helt enkelt, vilket gjorde att det verkar som Belgien hade sagt att vi har klassificerat det som gambling, vilket det är inte. De håller fortfarande på att utreda det. Men att det som sagt, det är ju fortgående där. Hawaii gick ut och sa att de ansåg att det är gambling och de hade ju en presskonferens där de sa att det här är liksom fel och att det är en fara för de som är unga. Som föräldrar kanske köper spel och sen sitter de där och de kan köpa grejer. Ifall de har ett kreditkort kopplat så kan de ju bara gå lös på det. Vilket får familjen att lida. Eller för de vuxna personer som kanske inte kan hantera det här med att jag ska nog inte köpa mig. Folk som har spelproblem helt enkelt. Det finns ju en speciell psykologi i det hela som gör att det är väldigt, väldigt likt gambling. Och då är det ju också så att olika länder har olika restriktioner på vad gambling är och... Alltså lagar och allt sånt här. Så att jag menar, det är ju bra att någon faktiskt går runt och säger okej, vi är skittrötta på det här nu alltså. Jag kan ju också tycka det är samma sak som med Day One DLC liksom. Har jag köpt ett spel för 600-800 spänn, då vill jag inte behöva spendera mer pengar för att till exempel, som sagt, pay to win eller så här som det var då i början. Eller som för att, och jag tror att det är fler och fler spelare nu, speciellt nu eftersom det här handlar om Star Wars. All eyes are on you. Det är ett stort franchise. Så att nu, alltså folk är trötta på det helt enkelt. Och det märks. Precis, och som sagt, Hawaii sa ju att de hade gått ut och pratat, att de har ju hört av sig till andra stater. I USA och ska försöka få ihop ett gäng så de kan se ifall de kan göra någon lagändring där eller i så fall individuellt i deras stater. Jag vet att i Victoria, Australien så hade de ifrågat ut någon som var, jag kommer inte ihåg vad han var exakt, jag läste det här på nätet för någon dag som jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting. Han var ju kunnig inom det här med gambling och allt sånt där och han sa att problemet just nu i Australien är att de kan ju inte sätta det som gambling för att i det här fallet EA existerar inte fysisk form. Alltså de har ingen outlet eller något sånt där i Australien. Ja. Hade det varit där så hade de kunnat gått in och satt regler liksom, så här får ni inte göra. Men som det är liksom online kan de inte göra. Men ifall de skulle ha en studio eller någonting, whatever, där så kan de gå in enligt deras lag så kan de då sätta liksom. Det är alltid olika. Det är som sagt från land till land, från stat till stat i USA då, hur de väljer liksom att gambling ska vara, USA, hur det räknas. USA är det ju också, det är liksom Det är ju bara enstaka stater som till exempel Las Vegas som man får ha gambling. Allt annat, alltså att, och det är som här i Sverige, här är det ju, vad är det, Svenska Spel eller någonting sånt. Lotteriinspektionen ja, som bestämmer det. Ja, precis. Det. Så att det är ju också hela den grejen. Och i till exempel Danmark där är pyramidspel förbjudet, så att till exempel Recruit a Friend i typ Blizzard eller World of Warcraft, när det fanns liksom inte i Danmark. För att det var liksom typ pyramidspelsaktigt och sådana saker. Ja. Ses det som gamling så är det en ännu större fråga, och det handlar ju också faktiskt om lagar och nu är bara just nu känns det bara som en fråga ifall alla stater bestämmer sig för hur mycket EA kommer försöka. De har det här är ju miljoner pengar de kommer förlora i så fall i revenue helt enkelt. Frågan är hur långt de kommer gå. Det kommer ju i slutändan kommer bli en rättegång liksom, där de måste sätta liksom en lag stadgad att det här räknas som gambling och alla andra spel kommer det gälla på, för då kommer vi få 18-årsgräns på alla som har lootboxer och sånt där. Och jo, men inte bara det heller, för att det finns ju faktiskt alltså ställen där det är olagligt att spela. Alltså eller gambling är olagligt, och då jag menar, det finns ju en anledning till varför kasino på nätet, varför de har sina kontor i Malta och så här, alltså på Malta och sånt här. Så att, det finns sätt att komma undan, men inte om man är stort och etablerat företag som EA kanske, som finns på väldigt, väldigt många ställen runt om i världen. Och som sagt, det finns ju väldigt många som vill, alltså nu pratar vi om kostymerna högst upp i ledningen, de som har pengar och har connections, hur långt de är villiga att gå för att liksom slippa undan det här. It's all a conspiracy. Det här kommer ju vara, ifall du får en liksom en domstol där de säger att allt sånt att lootbox är gambling och det måste restriktioner och allt sånt där, det kommer ju vara förödande för spelindustrin som lever på det här just nu. Så att de kommer ju ha lobbyister som kommer säga nej, men det är klart inte gambling, och sen kommer det att ja, men tänk på så många, ja, men det finns ju hur jävla många spel som faktiskt använder sig av samma koncept till exempel. Och nu antar jag att de sitter säkert på nålar nu och bara liksom shit. Jag tror inte det är bara de som har ett finger där, utan som sagt, vi hade ju Disney som fick kliva in och sätta ner foten på Battlefront 2. Och sätter Disney ner foten, då är det jävligt illa. Yes, kvällen innan, det var tror natten innan spelet släpptes, så blev tydligen EA uppringda av toppen av Disney, och sen ett par timmar senare så plockades ju alla lootboxes bort då, eftersom Disney har, vi har ju Star Wars episode 8 som släpps här nu snart. Det är mindre än, vad är det, 18 dagar eller något sånt där i inspelande stund. Och de har ju liksom, de har ju saker som kommer släppas, de här DLC som är i samband med till exempel Rey och sådana där karaktärspaket som kommer komma ut. Så det är ju liksom promotion samtidigt med det, och just nu ifall EA får Star Wars att komma i ett negativ bemärkning, så att folk liksom, jag vill inte veta någonting om Star Wars, vilket inte sitter bra hos Disney. Nej. Sånt. Det är ju det de ska ut med nu, och de räknar ju med liksom långt över miljarden här nu. Så. Exakt, och ja. Det finns väldigt, väldigt många spelare som är missnöjda. Och det hörs. Samtidigt som just hela den här gambling-grejen är intressant. Jag hoppas man kan få se ett skifte. Alltså liksom att det här liksom är första steget i en riktning där faktiskt spelare kan liksom reclaima lite att okej, vi är så jävla trötta på pay to win eller liksom alla dessa microtransactions. Som sagt, vi har ju sett utvecklingen. Först var det liksom DLC. Sen hade vi liksom, nu har vi lootboxes i den nya grejen att tjäna pengar på. Exakt, och jag menar, man ska inte behöva köpa extra till. Men vad fan, vad händer med expansionspacken liksom? Det är borta. Ja, det är nästan. Typ bara Diablo och de typen av spelen. Ja, det finns ju typ The Sims. Klappa katter. The Sims, ja precis. Men ja. men i alla fall liksom att typ det hade varit skönt att kunna gå tillbaka till rötterna. Att man köpte ett spel och det man köpte, det är liksom, allt finns där redan. Precis. Jag betalar, nu tar jag liksom för Xbox, 600 spänn. Ja. 500 för PC. Mm. 600 spänn för ett spel. Då räknar jag med liksom att det är klart, det är färdigt. Allt som jag ska, allt som jag bör få med finns med, istället för de här att men du köpte på Xbox, men PlayStation har den exklusiva DLC:n på det här stället Batman som Arkham. Destiny till exempel, när det släpptes. Det var ju, där var det ju PlayStation exclusives när det köptes, och alla Xboxar var så jävla förbannade med att jag satt där och spelade. Haha, fuck you. Nej, men i alla fall. Satt en annan med Tomb Raider istället. Precis. Så jävla förbannade jag var. Jag hypade det spelet så mycket. Och de bara, nej. Du får vänta någon månad. Ja, men det är så... Alltså man kan ju hålla på i timmar och prata om lootboxes och allt det här med spelindustrin egentligen. Ja. Men vi kan ju hoppa över det. Jag tweetar med, jag snackar jättegärna om det här. Precis, jag ska kolla här nu. Du, på min lilla lista här. Vi tar den här. Här. Finns det, det här är från Nila. Finns det någon klassisk spelserie som ni vill se få en comeback? Och vilken studio hade ni då gärna sett gjort spelet i fråga? Vi drog ju upp Carmageddon. Det var väl en. Jag vill gärna se Broken Sword. Hade inte vi en Carmageddon som kom ut för inte så länge sedan? Någon riktig usel. Någon som, liksom bombade stenhårt. Jag hör för mig att det kom och försvann ganska snabbt. Sådär. Ja, möjligt. Monkey Island. Monkey Island, Telltale, klart. Fast Telltale hade ju Monkey Island. Det var ju det senaste. Det var väl Tales from Monkey Island. Var det inte ett Telltale-spel också? Men det hade varit kul om de hade gjort... Men som sagt, vi har inte fått ett nytt spel därifrån. Senast var ju de här remaken från 2010. Ja. Så vi har ju 7 år i alla fall som inte har hänt någonting. Och då är det bara remakes på ettan och tvåan. Ja, senaste originalspelet var ju 2009 som vi fick ett nytt spel. Så det är ju 8 år sedan nu vi fick ett nytt spel helt enkelt. Men Road Rash. Road Rash. Kanske Redneck Rampage. jag vet dock inte vem som skulle göra det kanske så där. Du, så länge det inte Gearbox. Vilka är det som gjorde Dead Island? Det var ju vad fan hette de nu? Det står helt still. Jag har lådan stående borta, men visst, den står lite otympligt. Ja, jag minns den första trailern till Dead Island. Med flickan som springer. Ja, den som spelade liksom, det var liksom från slutet. Techland, så var det. Ja, ifall Techland gör Redneck Rampage, eller, det skulle vara coolt. Eller typ nyligen nedlade Visceral Games. Har det varit intressant. Om jag får tala för min brors guld så skulle jag säga vad heter de här? Dead Space. Död rymd. Precis. Det var oavslutat helt enkelt. Slutade med att man stod på någon jävla tjafs så där. Ja. Det är sant, och det var ändå och det var ändå en DLC. Så det var liksom main storyn kändes inte avslutad, så DLC:n kändes inte avslutad heller, var liksom okej. Nej, men vi vet ju alla varför kanske. Yes. Men där har vi i alla fall några spel som skulle vara roliga så där att få se igen. Ja, alltså jag tycker det finns ju en jävla massa remakes som kommer nu och det hade ju varit kul att se du, kanske. Jag menar att du ska ju börja recensera en remake. Ja. Eller en remake. Ja, det är en remake. Black Mirror. Som jag ska ta en titt på snart. den här helgen. Kanske deprimerande spel. Ja, alltså, jag kommer ju inte från dem. Det är lite... Jag, som sagt, jag har väl en inre masochist. Jag ska tortera mig själv så mycket som möjligt. Så att jag sedan kan gå och lägga mig och klappa katterna. Ja, och sen efter det så slänger vi Lego på dig så blir det snutteplöttigt och precis, jättegulligt precis. Och färggrant. Ja, det är bara, vi måste göra någonting åt Sara nu. Nu har hon liksom gått ner i deppträsket här efter de här 351 spelen som hon har spelat för oss. Ge henne lite Lego så blir hon glad. Precis. För att Lego är ju fan en av de bästa grejerna någonsin. Om man ska fråga Fredrik så är Lego en viktig del av livet. Sådär. Ja. Fast man ska inte åka till Lego. Ja, men det är bra, då är bra Fredrik att du leker Lego med dina döttrar. Så han bara, vadå? De får inte vadå med mina döttrar? Det är jag som bygger. Ja, men alltså, jag hade ju typ kopiösa mängder med Lego när jag var liten. Till min mammas hat. Jag hade typ backar med Lego som jag bara typ så hällde ut i hela mitt rum. För att jag tyckte jag skulle bygga en hel Lego-stad. Kan jag få slänga in en DLC jag skulle vilja se så där på ett inte en död spelserie som det är Lego här, så skulle jag väldigt gärna vilja att de gjorde sista Hobbit-filmen till, som de skulle ha gjort DLC, eftersom den kom ut samtidigt som spelet där, så sket de i att göra helt enkelt bara sista filmen, så ja, det är en inkomplett min Lego-sagan om ringen serie. Ja. Det fattas en film. Visst det, sånt är så himla, alltså typ det är typ stenen i skon som man aldrig får ut. Det är lugnt. Den kommer komma ut som DLC. No, de sånt är det. By the way, nej. Typ. Men, och jag bara, fuck you, jag kommer aldrig köpa det. Okej, kommer det ut spel? Okej, jag köper det också. Alltså, om vi ändå snackar typ så här, inte klassiskt spelserie, men någon ett bra, alltså en serie eller liksom ett spel som jag vill få ett bra spel av, det är Game of Thrones. Det hade jag velat Game liksom fått, alltså RPG-spelet var bra men inte tillräckligt bra, så det hade jag hade velat remix, och så jag är inte jätteintresserad av dem, utan jag vill liksom få bra spel av typ nya. Jag tycker det är förvånande att du inte har sagt Spyro. Ja. Fan, där sa du någonting. Spyro. Det har inte kommit Spyro på jag vet inte hur många år. Okej. I changed my mind. Ge oss Spyro. Ge oss ett bra Spyro-spel. Men, om vi ska vara helt ärliga så är de senaste totalt värdelösa. Exakt. Också, så. Den var liksom hashjobb. Det var liksom, vi måste bara få ut ett spel i serien. Så. Okay. Men hallå, vilka skulle ha utvecklat det då? För att få ett bra Spyro-spel. Det ska inte vara Bethesda. Inte Bethesda, för då får vi bara en massa buggar och drakar som inte flyger rätt. Jag menar, jag vill att Spyro ska kunna... Ja. Ja, jag kan ju säga Spyro så här. Spyro förtjänar ett bra... Eftersom det är ju plattformsspel, så kan ju de som gjorde Crash Bandicoot Insane Trilogy, vilket var både... det var ju Vicarious Vision som utvecklar det här, så eftersom de gjorde ju den, så kan väl de säkert ta och göra, för de kan ju så länge det inte är Gearbox, okej? Okay? Ja, Gearbox, nej. Ge fan i Spyro. Ge fan i det. Ja. Ska vi kanske hoppa över till sista frågan sådär, lite kortare. Det här är från Darian, det är en utslagsfråga. Vi är fast på en öde ö. Ja, det finns miraklöst nog el. Och kan bara ha med en spelmaskin och ett spel. Vilka? Sara kommer vara PC och det kommer vara Sims 4 med Cats and Dogs DLC:n. Ja, nej, det beror på hur länge jag vill leva. Vill jag inte leva längre så PC, Aliens, Colonial Marines. Ja, där kom det. Ja, vill jag leva längre så PC, Diablo 2. Jag är oberoende vilken plattform. Det kan vara PC, det kan vara Xbox. Och då skulle jag säga Dragon Age Origins. Okej, ja, det är bra. Jag älskar Dragon Age Origins. Skyrim, mycket speltid. Men det är lite, alltså så här, Skyrim är skitbra för att, ja, man kan ju spendera hur jävla mycket tid som helst i det. Det är bara det. Ja. Jag tänker ifall jag vill ha någonting, så då har jag i alla fall någonting. Jag kan gå omkring i världen, jag kan interagera med karaktär i alla fall, ifall man vet att jag kanske kommer sitta där. Jag undrar om jag inte hade valt Oblivion istället, eller Morrowind. Kanske. Jag vet inte. Men Skyrim, visst är bra. Om man har alla DLC:erna så att jag kan rida på en drake, så det är lugnt. Oh dear. Okej, okay, I'm very serious about my dragons, okay? Jag sitter desperat och kollar på min spelhylla och tänker, är det något spel som är riktigt jävla irriterande, så här som jag måste, så här som man måste verkligen sätta sig ner för att ta sig igenom skit, men jag kan inte komma på någonting. Aliens, Colonial Marines. Ja, men det har jag redan kört igenom. Så det är lugnt. Jag har redan spelat. Någon gång alltså, så ska jag sätta mig ner med Fredrik och köra igenom det där, och jag kommer inte vara nykter. Ja, okej. Okay. Alltså, en let's play att se fram emot, eller vad då? Exakt. Vi har snackat lite löst om det. Du får gärna vara med. Vad ska ni köra det på? PC eller? Ja. Det borde inte vara så dyrt nu för tiden, sådär. Nej. Kolla upp det. Nej, inte Covenant. Vi kommer livestreama det. Bara för att se mig plågas. Långsamt. Ah, men i alla fall, jag tycker Dragon Age Origins är ett jättebra spel faktiskt. Alltså, du har ju så mycket, där har man ju så mycket kan göra. Det ifall man är fast länge på, wow. Köp Alien Colonial Marines Collection, 599. Ja. Det var inte dyrt. Det var inte dyrt. Fast som sagt, nu är det ju Steam höstrean, vanligtvis 29,99. Ja, 29,99. Jag kan ju säga att det är inte värt 29,99. Jag ska inte säga att jag köpte min, för jag köpte Collector's Edition. Med jag köpte också Collector's Edition. Ja, men då från Amazon.uk. Du fick en cool karaktär. Du fick en walker som du kunde ha stående. Fuck you, Randy Pitchfork, eller vad han nu heter. Pitchfork? Pitchfork kanske. Pitchfork. Men, du kan använda pitchfork på honom sådär, liksom, upp i rumpan. Ja. Åh, titta, jag har här. En vän rekommenderar inte det här spelet. Sara på Steam. Nej, jag tror faktiskt det är den enda liksom negativa recensionen jag har på Steam. Så är det Aliens Colonial Marines. Tyckte det var intressant. En vän rekommenderar inte detta spelet. Jag bara, det måste vara Sara. Ja, det var Sara. Sådär. Det hade helt enkelt inga katter att klappa. Det fanns i massa, för mycket aliens som man kunde mosa. Ja, men typ så här, du kan inte gå en meter utan att liksom 20 aliens, ja, men som försökt typ mördaren. Så här 30 minuter in i spelet eller vad det nu är, så börjar man döda människor istället. Bara, vad fan är det här? Call of Duty eller? Jo. Sant. Ja. Men som sagt, om man ska spela spel ska man ju spela med en kompis. Jag spelar ju med brorsan. Jag spelar ju ensam, så. Ja, du ser ditt misstag. Ja, då. Jag vet. För då kunde man sitta tillsammans och bara, vad är det här för någonting? Men jag har inga vänner. Du har ju oss. Nu har jag er. Jag skulle önska att en kamera kunde se mig med typ jättestora katter. Så, bip, bip. Du är som Puss in Boots där. Precis. Åh. Ja, ja. Vi får väl spela det någon gång. Precis. Åh, gud vad. Med Fredrik. Åh, gud. Hashtag real suicide squad. Ja, precis. Han kommer säkert bli sjuk som ett ägg. vi har ju snackat om det, så att det kommer hända någon gång. Någonting att se fram emot. Se så själv dö live. Yay. Ja, jag tycker att vi kan ju ta och knyta igen påsen där, och då är vi klara för den andra podcasten för dagen, tyvärr sådär. Som sagt, vi beklagar helt enkelt. Vi hoppas vi kan få med Alexander en annan dag snart i framtiden istället. Ibland, det är sånt som händer, helt enkelt. Yes. Jag skulle önska att jag någon annan kunde skylla på istället för mig själv. Men istället att, ja, fick ni höra mig och Danny vara bittra. Gå lös på diverse spel. Precis. Ja, vi hoppas att vi kunde hålla matet uppe helt enkelt. Ändå. Yes. Det är som sagt, jag tyckte det var rätt intressant i alla fall, diskussionen vi har haft här nu. Ja, alltså, vi brukar ju sitta sent in på nätterna och diskutera sådana här saker ändå. Så. Ja, men just nu när vi spelar in 23:41 och vanligtvis brukar sitta vid 2:03 sådär och diskutera. Ja, men som sagt, jag är väldigt nyfiken på vad folk tyckte om veckans diskussion och ifall de har några förslag på några riktigt bra skurkar och sånt där. Mm. Sen är jag också lite intresserad på de här frågorna som vi hade. En klassisk spelserie, vad man skulle se och vad folk skulle ta med sig, vad de skulle ha för ett spel på en öde ö. Mm. Precis. Det tycker jag är väldigt intressant. Lootboxes behöver vi inte fråga om, för vi vet redan alla ställning på det där. Hur du brukar säga, det är ett mög. Mm. Det är mög, det är skikt, det är räligt. EA klidrar över när det gäller sådana saker just nu. Shout out to our skånings. Yes. Shout out. Yes. Men med det sagt så tar vi rundar av här. Vill ni ha mer utav oss så kan ni hoppa in på vår hemsida nördliv.se. Där hittar ni all info och länkar till allt upp. Ni kan hitta länkar till våran iTunes, ni kan hitta våran Discord, ni kan hoppa in. Vi brukar sitta där ganska ofta sådär. Vi finns på Instagram, vi finns på, hjälp mig Sara, vad finns vi mer på för någonting? Twitter, Instagram, Facebook, att nordliv.se helt enkelt. Jag finns precis på Twitter som att Zarwin, Zarwin. Jag försöker desperat komma på min, men det är bara att söka Dan Varilian. Är det den jag har? Jag tror det. At Varilian. Jag borde egentligen haft min nörd, men som sagt, jag nördliv.se. Yes, vi finns ju alla, liksom, ni kan hitta oss, våra Twitter och allt sånt där på nördliv.se. Ja, vill ni höra mer av våra ljuva stämmor så hoppa in på Discord och bubbla med oss. Precis. För er som vill, hoppa in på iTunes, lämna ett betyg. Ifall ni inte vill göra det, lämna gärna en kommentar i annat fall. Det är alltid kul att läsa sådär. Mm. Och som sagt, om ifall ni kontaktar det är sent på kvällen här. Kontakta oss så kan ni nå oss på info@nordivpodcast.se eller så kan ni ta våra förnamn sara@nordivpodcast.se eller Danny då i så fall. Mm. Eller ifall ni vill skriva till någon av de andra, men det räcker med mig och Sara. De andra inte här kan inte säga emot mig just nu. Så. Winky face. Winky face, precis. med en tunga som hänger ut skulle det vara mitt fall i så fall. Ja. Men fick jag en speciell bild i huvudet där. Alltså. Jag ser det hängandes utanför ett bilfönster med tungan i vädret. Ja, jo. Det är när du spelar Forza. Det är en vanlig fredag för mig. Ja. Nej, jag vet inte. Yes, men med det så får vi tacka för oss den här veckan. Och för er som vill höra mer så kommer det en ny del nästa vecka. Fram till dess, ha det så bra. Ja. Tudelu. Puss hej.